بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الصلاة فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره. تقول كتكم لانغو والتطوع المطلق سنة أمبازو متو نزفانيا نزصالي لله تعالى واجلي الله سبحانه وتعالى. تقول زي أقوام متو نتكيوى أنوي قيام الليل، kusimama na kufanya ibada usiku. Akiamka apige mswaki, amtaje Allah, kisha aseme la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alafu aseme alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naseme alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur, alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Akasema Sheikh: wa yusannu an yaftatiha tahajjudahu bi rak'atayn khafifatayn, ni sunna kuanza sala yake ya usiku kwa rakaa mbili nyepesi. Kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu: idha qama ahadukum min al-layl, akiinuka akisimama mmoja wenu usiku, falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatayn, na ianze sala yake kwa rakaa mbili nyepesi. Rawahu Muslimun wa ghayruhu. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين, ناتتوى سلام كتك صلاة يوسيك كتك كلا ركع مبيلي كلا ركع مبيلي أتوى سلام, لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى, رواه الجماعة. صلاة يوسيك ني ركع مبيلي بيلي وصلي ركع مبيلي حلف وتوى سلام حلف وينوكا وصليتنا ركعتين وهكذا. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان, ركعتان بلبيلي, يتشهد أصوم تشهد بتشهد وتسليمتين, وتشهد نسلام بيلي, فهي ثنائية لا رباعية. صلاة يوسيك نصلاة ركعتين بيلي si yenye rakaa nne. Unasali rakaa mbili, watoa salamu, wainuka tena wasali rakaa mbili, watoa salamu, wa hakadha. Wayambaghi italatu alqiyami warruku'i wassujud, na inatakikana kurefusha kusimama na rukuu na sujud. Asimame kwa muda mrefu, yani asome sana Qur'an, na rukuu hivyo hivyo arefushe rukuu na kuleta tasbih, na sujudi ni hivyo hivyo. Wayambaghi an yakuna tahajjuduhu fi baitihi, inatakikana iwe tahajjudi yake, sala yake ya usiku iwe nyumbani kwake. Awe ni mwanamume au ni mwanamke, asali sala ya usiku nyumbani kwake. Faqad ittafaqa ahlu al-ilmi على أن تطوع على أن صلاة التطوع في البيت أفضل, وموافقان أهل العلم قام بصلاة السنة نبان نبور زين ولكم سكتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته, نالكوا متوم صلى الله عليه وسلم ألكوا كصالي نبان كواكي هذه سنة صلاة السنة alikuwa akisali nyumbani kwake. Waqala alayhi salatu wassalam, صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. تمسما صليني nyumbani kwenu, kwani bora ya sala ya mtu ni nyumbani kwake. Illa almaktuba, isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi ndio inasaliwa msikitini kwa wanaume, lakini sala za sunna ni bora kuzisali nyumbani wanaume. Sala za sunna ni bora kuzisali nyumbani, na maana ni bora, ina maana zina thawabu nyingi zaidi sala za sunna zikisaliwa nyumbani kuliko zikisaliwa msikitini. ولأنه أقرب إلى الإخلاص, na kwa sababu kuswali nyumbani kuko karibu zaidi na ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko msikitini. Kuswali nyumbani hakuna mtu anayekuona, hakuna mtu anayekuona isipokuwa labda ahli yako kule nyumbani, lakini watu wengi hawakuoni. Kwa ndo maana sala za nyumbani za sunna zinakuwa karibu zaidi na ikhlas kwa ajili ya Allah kuliko sala za sunna msikitini. Wa salatu nafila qa'iman afdalu min as-salati qa'idan bila udhr, na sala ya sunna hali ya kusimama ni bora zaidi kuliko kusali hali ya kukaa bila udhru wowote. Sala ya sunna yajuzu kuswali kukaa, hata kama mtu anaweza kusimama, yajuzu kwake kuswali kukaa sala ya sunna, lakini anayesali kwa kusimama, hiyo sala ya sunna ni bora kuliko anayesali kukaa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man salla qa'iman fahuwa afdal wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri alqa'im, muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kusali kwa kusimama huyu ni bora zaidi, na mwenye kusali kwa kukaa ana nusu ya thawabu za mwenye kusimama. Anayesali kwa kukaa sala ya sunna, pamoja na kwamba anaweza kusimama lakini akasali kukaa, huyu thawabu zake ni nusu ya thawabu za aliyesali sala ya sunna kwa kusimama. Wa amma man salla an-nafilata qa'idan li'udhrin fa ajruhu ka ajri al-qa'im. Na ama anayesali sala ya sunna kwa kukaa, li'udhrin, kwa sababu ya udhur, ni mgonjwa, ndio maana anasali kwa kukaa. Fa ajruhu ka ajri al-qa'im, huyu ajiri yake na thawabu zake ni kama thawabu za mwenye kusimama, kwa sababu ana udhuru, hawezi kusimama, ndio maana akaswali kukaa. Kwa hiyo huyu thawabu zake zinakuwa sawa sawa na yule aliyesali kwa kusimama. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha maridha al-abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akiwa mgonjwa au safara au akisafiri, huandikiwa kama zile amali ambazo angejifanya hali ya kuwa sio msafiri na hali ya kuwa ni mzima. Idha maridha al-abdu au safara, mtu akiwa mgonjwa au akisafiri, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha, ataandikiwa mfano wa zile amali alizokuwa akifanya hali ya kuwa ni muqim, si msafiri, sahihan, hali ya kuwa ni mzima, si mgonjwa. Mtu akiwa mgonjwa, kuna amali nyingi alizokuwa akizifanya wakati wa uzima haziwezi kuzifanya kwa sababu ya maradhi. Hasa amali zile anaandikiwa thawabu zake, kwa vile angekuwa mzima angezifanya. Kwa hiyo anapokuwa mgonjwa, zile amali ambazo alikuwa azifanye anaandikiwa thawabu vile vile. Na hivyo hivyo msafiri, msafiri akiwa safarini, kuna amali nyingi ambazo hazifanyi kule safarini ambapo angekuwapo mjini angezifanya amali zile. Sasa akiwa safarini pia anaandikiwa zile amali ambazo angekuwa mjini angezifanya, thawabu zake anaandikiwa. Wajawazu tatawu'i jalisan ma'a al-qudrati 'ala al-qiyami mujma'un 'alayhi, na kufaa kusali sunna kwa kukaa pamoja na uwezo wa kusimama. Hili ni jambo ambalo maulamao wamewafikiana kwamba yajuzu kusali sunna kwa kukaa, pamoja na kwamba mtu anaweza kusimama sala ya sunna, lakini sala ya faradhi haijuzu kusali kwa kukaa kama mtu anaweza kusimama, sababu kusimama ni moja katika nguzo za sala. Kwa hiyo kukaa inaruhusiwa kuswali kukaa, sawa mtu ni mgonjwa au si mgonjwa, sala ya sunna. Lakini sala ya faradhi hairuhusiwi kwa mtu anayeweza kusimama, hairuhusiwi kuiswali kwa kukaa. Wayaktimu salatahu bilwitri, kisha atamalizia na kuishilizia sala yake ya usiku kwa witri. Wayaktimu salatahu bilwitri, na atamalizia sala yake kwa witri, akiswali rakaa mbili rakaa mbili rakaa mbili, halafu hatimaye anaishia kwa rakaa moja ya witri. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaj'alu akhira salatihi bil-layli witra, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akijalia mwisho wa sala yake ya usiku witri. Witri ni rakaa moja. Wa amara bidhalika fi ahaditha kathira, na ameamrisha hilo katika hadithi nyingi. Katika hadithi nyingi Mtume ameamrisha na kusema ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, ijalieni sala yenu ya mwisho kuwa ni witri. Wa man fatahu tahajjuduhu min al-layl ustuhibba lahu qada'uhu, na mtu ambaye imemfutu sala yake ya usiku, hakuwahi kuisali usiku, ustuhibba lahu qada'uhu, ni sunna kuilipa qabla adh-dhuhr, qabla ya dhuhuri. Wa man fatahu tahajjuduhu min al-layl, na mtu ambaye imemfutu tahajjudi yake ya usiku, hakuwahi kusali usiku ambapo ni ada yake, ustuhibba lahu qada'uhu qabla adh-dhuhr, ni sunna kuilipa ile tahajjudi yake qabla ya dhuhuri, yani alipe asubuhi. Lihadithi, kwa hadithi man nama an hizbihi au an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati al-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl, mwenye kulala akawacha hizbu yake ya usiku, au an shay'in minhu, au akawacha kitu katika usiku, faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati al-dhuhr, akaisoma hizbu yake baina ya sala al-fajiri na sala ya dhuhuri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl, huandikiwa kama kwamba ameisoma hizbu ile usiku. Kwa sababu udhuru wa kulala, kulala ni udhuru katika adhar za sala, kwa mtu akilala hakudiriki kusoma hizbu yake, anatakiwa aisome asubuhi kabla dhuhur. Akiisoma anaandikiwa thawabu zile zile kama aliisoma usiku. Yaqulu Sheikh al-Fawzan ayyuha al-muslim la tuhrim nafsaka min qiyam al-layl, usijime nafsi yako na kusimama usiku, usinyime nafsi yako ikakosa kufanya ibada ya usiku, walau bishay'in qalilin tudawimu alayhi, japokuwa kwa kitu kidogo ambacho utadumu juu yake, ibada ndogo ambayo utadumu nayo, hii unatakiwa usiinyime nafsi yako. Hata kama ni rakaa mbili halafu ulale, unatakiwa usiziwache, uendelee nazo. Litanala min thawabil qaimin almustaghfirina bil ashar, ili upate thawabu za wenye kusimama usiku, wenye kumtaka maghfira Allah usiku wa manane, upate thawabu hizo. Warubama yadfau bika alqalilu ila alkathir, na huenda hicho kichache kikakupelekea kwenye kingi. Hizo hizo rakaa mbili ukiendelea nazo zitakusababisha uendelee rakaa nne, rakaa sita, rakaa nane, rakaa kumi mpaka kumi na moja. Ukianza kuswali rakaa mbili mbili usiku, hii hii itakusababisha uendelee na rakaa nyingine. Ndio, warubama yadfau bika alqalilu ila alkathir, huenda iki kidogo katika ibada kikakupelekea kingi katika ibada. Wallahu la yudhi'u ajra almuhsinin, na Allah hapotezi thawabu za wenye kufanya mambo mema. Babun fi alawqati almanhiyi ani salati fiha, mlango huu unaelezea nyakati ambazo imekatazwa kuswali katika nyakati hizo. Kuna nyakati ambazo sala ya sunna ambayo haina sababu inakatazwa kuswaliwa katika nyakati hizo. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, sabaka ambayanna jumala min ahkami salati tatawu, imetangulia kubainisha jumla ya hukmu za sala ya sunna. Wayajduru biha al-an an nunabbiha ala annahu tujadu awqatun warada an-nahyu ani salati fiha illa mastuthni. Ni wajibu kwetu kubainisha kwamba hupatikana nyakati ambazo yamekuja makatazo kuswali katika nyakati hizo. Mtume amekataza kuswali sala za sunna zisizo na sababu katika nyakati hizo, illa mastuthni, isipokuwa sunna zilizotolewa katika hukumu hii. Wa hiya awqatun khamsa, na hizi ni nyakati tano ambazo zimekatazwa watu kuswali sala za sunna. Al-awwal, wakati wa kwanza, min tulu'i al-fajri thani ila tulu'i shams, ni tangu kutoka alfajiri ya pili mpaka kutoka kwa jua. Kitambo hiki ni haramu kusali sala za sunna ambazo hazina sababu, tangu baada ya kutokeza alfajiri ya kweli, alfajiri ya pili, mpaka jua kutoka. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha tala alfajru fala salata illa rak'ata alfajri, ikitoka alfajiri hakuna sala yoyote isipokuwa rakaa mbili za alfajiri, rakaa mbili za kabla sala subuhi. Ndiyo, idha tala alfajru fala salata illa rak'ata alfajri, hakuna, yani kitokeza alfajiri hakuna sala yoyote inayokubalika isipokuwa rakaa mbili za alfajiri, rakaa mbili zile ambazo zinaswaliwa kabla salati alfajr. Tumeelezea huko nyuma umuhimu wa rakaa hizi mbili, kama Mtume alivyosema, rak'at alfajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko ulimwengu na vilivyo ndani yake. Hii ni kuonyesha utukufu wa hizi rakaa mbili za kabla alfajiri. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. إكتوكيز الفجر mtu hata sali suna yoyote isipokuwa ile ratiba ya alfajiri, rakaa mbili za kabla ya sala ya asubuhi, zile ndizo ambazo mtu anaruhusiwa kusali. Lakini sunna nyingine ambayo haina sababu yoyote hairuhusiwi kusali. Wathani, wakati wa pili ambao unakatazwa kusali sala za sunna zisizo na sababu, min tului shams hatta tartafia kadra rumhin fi ra'yi al-ain, ni kutoka kwa jua mpaka lipande lile jua kiasi cha mkuki, fi ra'yi al-ain, katika maono ya jicho, jua lipande liwe juu kiasi cha mkuki, pale ndipo ambapo yajuzu sasa kusali salatu dhuha. Huu ndio wakati wake, unaanzia salatu al-ishraq pale jua likipanda kiasi cha mkuki. Wa thalith, wakati wa tatu, inda qiyami shamsi fi kabidi sama hatta tazul, ni wakati jua linaposimama katikati ya mbingu mpaka lipenduke. Huu pia ni wakati ambao hairuhusi kusali sala ya sunna ambayo haina sababu, jua likiwa limesimama katikati ya mbingu saa sita, saa sita na robo, hata tazul, mpaka lipenduke lile jua. Wa qiyamu shamsi yu'rafu biwukufi dhil la yazidu wala yankus, kusimama kwa jua kuwa katikati ya mbingu kunajulikana kwa kusimama kivuli. Kusimama kwa jua kunajulikana kwa kusimama kivuli, la yazidu wala yankusu, hakizidi wala hakipungui, ila antazula ila jihati lgharbi, mpaka lipenduke kuelekea upande wa magharibi, mpaka lipenduke kuelekea upande wa magharibi, hapo ndio itaruhusiwa kusali sala ya sunna. Lakini vinginevyo ni kwamba hairuhusiwi kusali sala ya sunna. Ila antazula ila jihati lgharbi, mpaka jua lipenduke kuelekea upande wa magharibi, yani pale jua likizama. Likishazama pale ndipo ambapo yafaa kusali sunna, itakuwa ni kablia hapo ya maghrib. Lakini kabla jua halijazama ni haramu kusali sala ya sunna ambayo haina sababu yoyote. Liqawli Uqbah ibn Amir, thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanhana an nusalliya fihin aw an naqbura fihinna mautana. Mtume anasema saa tatu, nyakati tatu, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitukataza kuswali katika nyakati hizo. Uqbah ibn Amir anasema nyakati tatu alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitukataza kuswali katika nyakati hizo, au kuwazika maiti wetu. Kuwazika maiti wetu katika nyakati hizo pia Mtume alikataza. Wakati wa kwanza, hina tatlu'u shamsu bazigha hatta tartafi, ni wakati jua linapotoka hali ya kudhihiri mpaka lipande kiasi cha mkuki. Pale jua tu linapotoka, kama linatoka saa 12 na nusu au saa moja kasrobo, almuhimu jua likianza kutoka tu pale, au 12 na robo, likianza kutoka ni haramu kuswali sunna ambayo haina sababu. Mpaka lipande kiasi cha mkuki pale inaanza salatu al-ishraq. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila ash-shams, wakati wa pili ni wakati jua linaposimama katikati ya mbingu mpaka lipenduke jua. kama nilivyosema, saa sita, saa sita na robo, jua liko katikati ya mbingu, hapo ni haramu kuswali sala sunna ya sunna ambayo haina sababu. Wa hina tatadhayyafu shamsu lilghurub hatta taghruba, na wakati jua linapoelekea kuzama mpaka lizame, likishazama pale ndiyo yajuzu kusali sala ya sunna, lakini kabla ya kuzama kwa jua, ule ni wakati ambao umekatazwa kuswali au kuzika maiti katika nyakati hizo. Na sababu yenyewe ni kwamba hizi ni nyakati ambazo wale majusi wanaoabudu jua ndio nyakati zao za kufanya ushirikina wao, ule wa kuabudu jua. Wale majusi wanaoabudu jua wanaabudu jua katika nyakati hizi, mara tu jua linapotoka wanaanza kuabudu jua, na jua linapokuwa sawa sawa ya mbingu na jua linapoelekea kuzama, kabla ya kuzama, linapoelekea kuzama, pale ndio wakati wao wa kuabudu jua wale washirikina. Kwa Muislamu hatakiwi asali sala ambayo haina sababu katika nyakati hizo, asije akafanana na hao washirikina ambao wanaabudu jua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea na kutahadharisha ushirikina, Allah anasema ni katika alama zake, ni katika alama za utukufu wake, ni katika alama za ukubwa wake, usiku na mchana na jua na mwezi, msilisujudie jua. La tasjudu lishamsi wala lilqamar, msilisujudie jua wala mwezi, msiabudu jua wala mwezi. Waabudu lillahi alladhi khalaqahun, mpwekesheni Allah, mwabuduni Allah aliyeumba vitu hivyo. Yeye ndio aliyeumba jua, aliyeumba mwezi, aliyeumba kila kitu. Kwa hiyo mwabuduni yeye muumbaji, mkiwa nyinyi ni wenye kuabudu. Lakini watu waliokosa hidaya ndio hao, wengine wanaabudu jua, wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu masanamu. Warabe min salati al-asri ila ghurubi shams, wakati wa nne ni wakati ni tangu salatu al-asri mpaka kuzama kwa jua, pia ni wakati ambao unakatazwa kusali sala ya sunna, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu' ash-shams wala salata ba'da al-asri hatta taghiba ash-shams, hakuna sala baada ya sala al-fajiri mpaka jua litoke, na hakuna sala ba'da al-asri mpaka jua lizame. Muttafaqun alayhi. Isipokuwa jua likiwa bado liko juu baada ya sala la asri, jua bado liko juu, jua bado ni safi, pale yajuzu mtu kusali sala ya sunna. Ikiwa baada la asri mubashara, baada ya kumaliza la asri tu, sala la asri ya faradhi, yajuzu kusali sala ya sunna. Inayokatazwa ni ile pale tayari jua limeshabadilika rangi, linaelekea kuzama, pale ndio inakatazwa kusali sala hiyo. Wala salata ba'da al-asri hatta taghiba ash-shamsu, hakuna sala ba'da al-asri mpaka jua lizame. Muttafaqun alayhi. Hiyo itakuwa ni qabliya, jua likishazama akiadhini muadhini, hapo ni sunna kuswali qabliyatul maghrib, alafu ndio usali salatul maghrib. Wal khamis, na wakati wa tano, idha sharaati shamsu fil ghurub hatta taghib, jua likianza kuzama mpaka lizame. Jua likianza kuzama tu pale pia ni kwamba haitakiwi usali mpaka lizame. Likishazama pale ndio yajuzu kusali sunna hiyo ambayo haina sababu. Wa alam annahu yajuzu qada'u al-fara'id al-fa'ita fi hadhihi al-awqat, jua kwamba yajuzu kulipa sala za faradhi zilizofutu katika nyakati hizi. Katika nyakati hizi zilizokatazwa, ikiwa mtu hakusali sala ya faradhi, sala ya faradhi anaisali katika wakati wowote. Hakuna kukatazwa kusali sala ya faradhi. Sala ya faradhi inasaliwa katika wakati wowote, hata nyakati hizi zilizokatazwa. Liumumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha, muttafaqun alayhi, mwenye kulala akaiwacha sala au aliisahau na aisali akiikumbuka, popote atakapoikumbuka hiyo sala basi aisali. Kwa hiyo ni wakati wote sawa, ni wakati ambao umekatazwa kuswali sala za sunna au si wakati huo. Sala ya faradhi inaswaliwa wakati wote. Wayajuzu aidan fi'lu rak'atai tawafi fi hadhihi al-awqat, pia inajuzu kusali, yani kutekeleza rak'a mbili za tawafu katika nyakati hizi. Mtu akishatufu al-Kaaba mara saba ni sunna asali rak'a mbili khalfa al-maqam, nyuma ya maqamu Ibrahim. Sasa rak'a mbili hizi zinaswaliwa katika wakati wowote, hata nyakati hizi ambazo imekatazwa kuswali sala zisizo na sababu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ahadan tafa bihadha albayt wa salla ayyata sa'atin sha'a billayli au nahar, msimzuie yoyote aliyetufu katika nyumba hii na akasali wakati wowote anaotaka, usiku au mchana. Tawafu ni wakati wowote. Kutufu al-Kaaba pale, hakuna kwamba kuna wakati ni haramu kutufu al-Kaaba pale, ni wakati wowote. Vile vile hizo rakaa mbili baada ya tawafu pia wakati wowote unaziswali. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu. Fahadha idhnun minhu sallallahu alayhi wasallam bifi'liha fi jami'i awqati an-nahy, hii ni ruhusa yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kutekeleza atawafu na rakaa mbili hizo za tawafu katika nyakati zote, hata nyakati hizi za kukatazwa. Fi jami'i awqati an-nahy, katika nyakati zote za kukatazwa. Wa li anna at-tawafa jaizun fi kulli waqtin fakadhalika rak'atahu, na kwa sababu tawafu inajuzu katika kila wakati na vile vile rakaa zake mbili, hizo rakaa mbili baada ya tawafu pia zinajuzu katika kila wakati. Wayajuzu aidan ala sahih min qawla al-ulama fi hadhihi al-awqat fi'lu dhawati al-asbab min as-salawat, inajuzu pia katika kauli sahihi, katika kauli mbili za maulama, katika nyakati hizi inajuzu kusali sala zenye sababu, inajuzu kuzisali sala zenye sababu katika nyakati hizi zilizokatazwa, kasalati aljanaza, kama sala maiti, wa tahiyati almasjid, tahiyatu almasjid sunna ya kuamkia msikiti. Hii pia ni wakati wowote unapoingia msikitini unasali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Wa salati al-kusuf, na sala ya kushikwa kwa jua, pia hii inasaliwa wakati wote linaposhikwa jua. Sala hii inasaliwa hata kama ni katika nyakati zile zilizokatazwa, sala ambazo hazina sababu. Lil adillati dallati ala dhalik, kwa dalili zinazofahamisha hivyo. Wa hiya takhusu umuman nahi ani salati fi hadhihi al-awqat, na dalili hizo zinahusu umumu kuenea kwa makatazo ya kukataza sala katika nyakati hizi. Kwa dalili hizo zinahusu umuma hadha nahi, fatuhmalu alama sababa lahu. Kwa hiyo umumu nahi, dalili zile za kukataza hizi zinachukuliwa kwamba ni suna ambazo hazina sababu, ndio ambazo zinakatazwa kuswaliwa katika nyakati hizo. Fala yajuzu fi'luha bi an tubtada fi hadhihi al-awqat, haifai kuzitekeleza kwa kuanzwa katika nyakati hizi salatu tatawu'in la sababa laha, sala ya sunna ambayo haina sababu. La yajuzu fi'luha bi an tubda fi hadhihi al-awqat, kwa kuanzwa sala hizo katika nyakati hizi, kwa kuanzwa salatu tatawu'in la sababa laha, kuanzwa sala ya sunna isiyo na sababu katika nyakati hizi haitakiwi. Wayajuzu qadaa'u sunnati al-fajri ba'da salati al-fajr, na ni sunna kulipa sunna ya alfajiri baada ya sala ya alfajiri. Sunna ya alfajiri, ile rakaa mbili za kabla ya alfajiri, kama mtu ni ada yake kuziswali, alafu bahati mbaya siku hiyo zimemfutu hakuwahi kuswali, akiingia msikitini tayari sala inakimiwa, hapo kwake ni sunna baada ya sala hii ya alfajiri ya faradhi, ni sunna azilipe zile rakaa mbili za sunna ambazo ni kabla ya alfajiri. Wayajuzu qadaa'u sunnati alfajri ba'da salati alfajr, ni sunna kulipa sunna ya alfajri baada ya sala alfajri. Wakadha yajuzu an yaqdi sunnata adh-dhuhri ba'da al-'asri, vile vile inajuzu, inafaa kulipa sunna ya dhuhri ba'da al-'asri. Kama mtu hakutekeleza sunna ya dhuhri, yajuzu kuisali ba'da al-'asri kwa kuilipa. Wala siyama idha jamaa adh-dhuhra ma'a al-'asri, hasa hasa akijumuisha adh-dhuhri na al-'asri, hapo yajuzu kuitekeleza ile ba'diyatu dhuhur akaiswali ba'da al-'asr. Faqad thabata 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qada sunnata adh-dhuhr ba'da al-'asr, imethubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba alilipa sunna ya dhuhur akailipa ba'da al-'asr. Sunna ya dhuhur alilipa ba'da salati al-'asr, kuonesha kwamba ni jambo ambalo linajuzu linafaa. Babun fi wujubi salati aljamaa wa fadliha, huu ni mlango wa kuelezea wajibu wa sala ya jamaa na fadhila zake. Wajibu wa sala ya jamaa kwa wanaume na fadhila zake. شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المسجد, علامة كبوة كتك علامة زو إسلام ني صلاة جماعة مسكتين, هي ني علامة كبوة كتك علامة زو إسلام ومبوات ونصالي صلاة جماعة مسكتين. فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات, وموافقيانا وإسلام كوامبا كتكليزا صلاتان مسكتيني نكتك طاعة يكوكوتيز وزيدي نكتك طاعة كوبا يكوكي قربيشا كو الله سبحانه وتعالى, بل هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام, bali hii ni kubwa na ni alama kubwa inaudhihiri ya Uislamu, ya kutekeleza sala za faradhi misikitini kwa jamaa. Faqad shara'a Allahu li hadhihi al-umma al-ijtimaa'a fi awqatin ma'luma. Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea umati huu kukusanyika katika nyakati maalum. Minha ma huwa fil yawmi wal layl, katika mikusanyiko hiyo au katika nyakati hizo kuna mkusanyiko ambao ni kila mchana na usiku, kasalawati al-khamsi, kama sala tano. Fa innal muslimin yajtami'una liada'iha fil masajid kulla yawmin wa layla khamsa marrat, kwani waislamu wanakutana kwa ajili ya kutekeleza sala hizo tano misikitini kila siku, kila mchana na usiku mara tano. Kwa hiyo huo ni mkusanyiko ambao waislamu wanakutana misikitini kila siku mara tano. Wa min hadhihi al-ijtimaa'at, na katika mikusanyiko hiyo, ma huwa fil usbu'i marra, kuna mkusanyiko ambao kwa wiki mara moja, kalijtimaa'i li salati al-jumaa, kama mkusanyiko kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Wa huwa ijtimaa'un akbaru min al-ijtimaa'i li salawati al-khams, na huo ni mkusanyiko mkubwa kuliko mkusanyiko wa sala tano. Wa minha ijtima'un yatakarraru kulla sanatin marratayn, katika mikusanyiko hiyo ni mkusanyiko unaokaririka kila mwaka mara mbili. Wa huwa lijtima'u li salati al-aidain, ni mkusanyiko kwa ajili ya sala za idi mbili. Wa huwa akbaru min al-ijtima'i li salati al-jum'a, na huu ni mkusanyiko mkubwa kuliko mkusanyiko wa sala ya Ijumaa. Bihaithu yushra'u fihi ijtima'u ahli albalad, kwa namna ambayo hutakiwa mkusanyiko wa watu wa mji mzima wanakusanyika katika musalla kwa ajili ya kusali sala ya idi mbili. Wa minha ijtima'un maratan wahida fi sana, mkusanyiko ambao ni mara moja kwa mwaka. Wa huwa lijtima'u fil wukufi bi Arafa, na huo ni mkusanyiko ule wa kuhudhuria Arafa mahujaji. Wa huwa akbaru min ijtima'i al-aidain, na huo ni mkusanyiko mkubwa zaidi kuliko mkusanyiko wa idi mbili. Liannahu yushra'u lilmuslimina umuman fi kulli aqtari al-ardh, mkusanyiko ule wa Arafa ni mkusanyiko ambao umewekwa kwa Waislamu wote kwa jumla katika nchi zote za ardhini, sehemu zote za ardhini zinakusanyika pale Arafa. Kwa hiyo Uislamu umeweka mikusanyiko hii, mikusanyiko ya kila siku, mikusanyiko ya kila wiki, mikusanyiko ya kila mwaka mara mbili, na mkusanyiko huo wa kila mwaka mara moja, mkusanyiko wa Arafa. Yakulu Sheikh Hafidhahullah, wa innama shuri'at hadhihi lijtima'atu al-azima fil Islam li ajli masalihi al-muslimin, imewekwa mikusanyiko hii mikubwa katika Uislamu kwa ajili ya maslahi ya Waislamu, kwa ajili ya maslahi ya Waislamu wenyewe. Liyahsula tawasulu bainahum bil ihsan wal atfi war riaya, ili ipate mawasiliano baina yao kwa kufanyiana ihsan kuhurumiana, war riaya, na kwa ajili ya kupatilizana Waislamu. Wali ajli tawadudi, na kwa ajili ya kupendana. Wattahabu bibainahum fil qulub, na kupendana baina yao katika nyoyo. Mikusanyiko hiyo ni kwa ajili hiyo. Wali ajli an ya'rifa ba'dhum ahwala ba'dhi, na kwa ajili baadhi yao wajue hali za baadhi nyingine. Fayakumuna bi'iyadati almarda wa tashyi'i almutawaffa. Kwa hiyo hapo wasimame kwa ajili ya kuwaamkua wagonjwa. Waislamu wanapokutana kila siku wanajuana na wanajua nani mgonjwa, nani astahiki kwenda kutembelewa nyumbani kwake. Wa tashyi'i almutawaffa, na kumsindikiza aliyekufa. Wa ighathati almalhufin, na kuwaokoa wale wenye majanga. Waislamu wanakusanyika kwa ajili wajuane na kwa ajili ya kusaidiana baina yao. Wali ajli idhari quwwati almuslimin wa ta'arufihim wa talahumihim, na kwa ajili ya kudhihirisha nguvu za Waislamu na kujuana kwao na kushikamana kwao. Fayughidhuna bidhalika a'da'ahum min al-kuffari wal-munafiqin, na ili na wawaudhi kwa hilo maadui wao ambao ni makafiri na wanafiki. Wali ajli izalati ma yunsijuhu bainahum au ma yansajuhu bainahum shayatinu al-insi wal-jinni min al-adawa wal-taqatu wal-ahqad, na kwa ajili ya kuondosha yale mambo ambayo wanafanya baina yao mashetani wa majini na watu, ambayo ni uadui na kukatana na kuwekeana chuki. Mashetani ndio wanafanya vitimbi hivyo vya Waislamu kugombana, Waislamu kuchukiana. Ni shetani ndiye anayeleta mbinu hizo za kuleta furqa baina ya Waislamu. Fayahsul al-itilafu wajtimau al-qulubi ala al-birri wa taqwa, ili ipatikane kuzoeana na ili zikusanyike nyoyo kwa ajili ya taqwa, wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msikhtalifiane zisije zikakhtalifiana nyoyo zenu. Mtume alikuwa akisema hivi wakati akiwapanga safu masahaba za sala. Wakati Waislamu wanapopanga safu, masahaba wakipanga safu, Mtume alikuwa akiwaambia hivyo, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msikhtalifiane, shikaneni miguu, ishikane mabega, yashikane zisije zikakhtalifiana nyoyo zenu ikasababisha kuchukiana nyinyi baina yenu. Wa min fawaidi salati aljamaa, na ni katika faida za salatu aljamaa, ta'limu aljahil, kumfundisha mjinga. Katika faida za salatu aljamaa, ta'limu aljahil, kumfundisha mjinga. Mtu asiyejua kuswali atakuwa anawafuata wale wanaojua katika sala zile za jamaa. Wa mudhaafatul ajri, na kuzidishwa thawabu. Wa nashati ala al-amali salih, na kuwa na nashat, kuwa na uchangamfu kwa kutekeleza amali njema. Indama yushahidu al-muslim ikhwanahu al-muslimin, wakati muislamu anapowaona ndugu zake waislamu. Yuzawiluna al-a'mala as-saliha, wanafanya amali njema. Fayaqtadiya bihim, alafu yeye anawafuata. Fayaqtadi bihim, anawafuata. Hii ni katika faida za salatu al-jamaa. Wa fil hadith al-muttafaq alayhi ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, salatu al-jamaati tafdhulu salat al-fadhi bi 27 daraja. Mtume anasema sala ya jamaa inazidi sala ya mwenye kusali peke yake kwa daraja 27, wa fi riwaya bi 25 kwa daraja 25. Sala ya jamaa, mtu anayesali sala ya jamaa thawabu zake zinakuwa ni nyingi kuliko anayesali peke yake. Na hii ni ikiwa anasali peke yake kwa udhuru, lakini ikiwa anasali peke yake bila udhur anapata madhambi ya kuacha jamaa. Ikiwa anasali peke yake bila udhur anapata madhambi ya kuacha jamaa. Fasalatu aljamaati fardhun ala arrijal fil hadari wassafar, kwani sala ya jamaa ni faradhi kwa wanaume, ni lazima kwa wanaume. Fil hadar wassafar, mjini na safarini. Wa fi hali al-aman wa hali al-khawf, na katika hali ya amani na hali ya hofu pia ni lazima iswaliwe salatu aljamaa, iwe ni hali ya amani au hali ya hofu. Wujuban ainiyan, huu ni wajibu wa kila mtu. Kila mwanamume anawajibika kusali sala ya jamaa misikitini. Wadalilu ala dhalika alkitabu wassunna wa amalu almuslimin qarnan ba'da qarnin khalafan an salaf. Dalili ya hilo ni Qur'ani na sunna na amali ya Waislamu. Qarnan ba'da qarnin khalafan an salaf, waliokuja nyuma wamepokea kutokana na wale waliotangulia, kwamba salatul jamaa ni lazima kwa kila mwanamume. Ama wanawake wao wanaruhusiwa kusali nyumbani kwao mmoja mmoja kwa jamaa, yaruhusiwa wanawake, lakini mwanamume bila udhuru haruhusiwi kusali nyumbani kwake sala ya faradhi. Anaoruhusiwa mwanamume ni kusali sala za sunna nyumbani, sio sala za faradhi. Wa min ajli dhalik umirat almasajid wa rutiba laha alaimma walmuadhinun, na kwa ajili hiyo ndio misikiti imeamirishwa, imejengwa misikiti kwa ajili watu wasali jamaa misikitini. Wa rutiba laha alaimma walmuadhinun, imepangiwa pia misikiti maimamu na waadhini. Kwa nini wamewekwa waadhini? Ili waite watu katika misikiti, waite wanaume waje wasali sala za jamaa misikitini. Washuria nidau laha bi'ala sauti, imewekwa adhana kuilingania kuzilingania sala za jamaa kwa sauti ya juu. Hayya ala salah, hayya ala alfalah, wanaitwa wanaume kuja kusali sala za jamaa misikitini. Kwa hiyo sala za jamaa sio sunna sio sunna kama wanavyosema hawa hizbiyin. Baadhi ya hizbiyin wanasema sala za jamaa ni sunna, ni sunna, lakini sio kweli. Sala za jamaa misikitini ni fardhun ainiyun, ni faradhi ya kila mwanamume, anawajibika kusali sala za jamaa misikitini, illa biudhuri, isipokuwa kwa udhuru. Kama ana udhuru maradhi au jambo jingine, udhuru wa kisheria, hapo ataruhusiwa kusali nyumbani. Waqala Allahu ta'ala fi hali alkhawf, Allah mtukufu anasema katika hali ya khofu, wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, ukiwa pamoja nao halafu ukasimamisha sala kwao, lisimame kundi katika wao, lisimame kundi katika wao liswali na wewe, halafu kundi jingine liwalinde. Fahamu, hii ni kuonesha umuhimu na wajibu wa sala ya jamaa hata katika vita. Katika vita pia Waislamu wanaamrishwa wengine wasali, wengine wanawalinda wenzao. Fadallat hadhi al-aya al-karima ala taakkudi wujubi salati al-jamaa, aya hii inafahamisha, aya hii tukufu inafahamisha kusisitizwa wajibu wa sala ya jamaa, haithu lam yurakhas lilmuslimin fi tarkiha hala al-khawf, wakati hawakuruhusiwa Waislamu kuacha sala ya jamaa katika hali ya hofu. Falau kanat ghaira wajiba lakana aula al-a'dhar bisukutiha udhuru al-khawf, ingekuwa si wajib sala ya jamaa, ingekuwa aula ya udhur, udhuru ambao ni aula zaidi kuacha sala jamaa ingekuwa ni udhuru huu wa khofu. Lakini madam katika hali ya khofu, pia Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha watu wasali jamaa, wengine wasali, wengine walinde wenzao. Hii inaonyesha sala ya jamaa kwamba ni wajiba. Fa inna salata aljamaa fi salati alkhawf tatruku laha akthar, tutraku laha akthar wajibati sala. Sala ya jamaa katika sala ya khawfu huachwa kwa ajili yake wajibati nyingi za sala. Falaula taakkudu wujubiha, lau si masisitizo ya wajibu wake sala ya jamaa, lam tutrak min ajliha tilka alwajibatu alkathira, zisingeachwa kwa ajili yake wajibati hizo nyingi. Faqad ightufirat fi salati alkhawf af'alun kathira min ajliha, vimesamehewa kwa sababu ya salatu alkhawf vitendo vingi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya salatu aljamaa katika hali ya khofu. Kwa hiyo dalili hii, aya hii ni dalili ya kwamba salatu aljamaa ni faradhi, ni fardhun ainiyun, hata katika hali ya khofu. Wacha katika hali ya usalama, hata katika hali ya khofu pia ni wajib kusali salatu aljamaa. Wa fi alhadith almuttafaq alayhi an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatu al-'isha'i wa salatu al-fajr. Ipokewa na Abu Hurairah radiyallahu anhu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, sala nzito kwa wanafiki ni sala ya isha na sala ya alfajiri. Sala nzito sana kwa wanafiki ni sala ya isha na sala ya alfajiri. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa, na lau wangejua thawabu zilizomo katika sala hizo wangeziendea sala hizo hata kwa kutambaa. Halafu Mtume anaendelea na kusema, walaqad hamamtu an amura bisalati fatuqam, nilikusudia niamrishe sala ikimiwe, thumma amura rajulan fayusalliya binnas, kisha nimwamrishe mtu mmoja katika masahaba asali na watu, thumma antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum huzumun min hatab, kisha niende na watu ambao wana mizigo ya kuni, ila qaumin la yashhaduna as-sala, tuwafuate watu ambao hawahudhurii sala za jamaa, fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, kisha niteketeze nyumba zao kwa moto. Wale ambao hawahudhurii sala za jamaa wanaume, Mtume ameeleza makamio haya kwa wale ambao hawahudhurii sala za jamaa misikitini, wanaume. Mtume anasema nilikusudia kuteketeza nyumba zao kwa moto kwa wale wanaume ambao hawahudhurii sala za jamaa misikitini. Mtume angefanya hivyo, lakini hakufanya hivyo kwa sababu kule majumbani kuna wanawake ambao wao si lazima kuhudhuria sala za jamaa, kuna watoto ambao wao si lazima kusali. Ndio maana Mtume hakuteketeza nyumba zao wale ambao wanaume ambao hawasali jamaa, lakini vinginevyo Mtume alikusudia kuzitia moto nyumba zao. Hii ni kuonesha wajibu wa sala za jamaa misikitini, si sunna. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, wa wajhu al-istidlali min al-hadith ala wujubi salati al-jamaa min nahiyataini, wajhi wa kutolea dalili hadithi hii kwamba ni wajib sala ya jamaa ni kutokana na pande mbili. An-nahiyatul ula, upande wa kwanza, annahu wasafa almutakhallifina anha binnifaq, ni kwamba mtume amewasifu wale wenye kuacha jamaa kwamba ni unafiki. Walmutakhallifu ani sunna la yuaddu munafiqan, mtu anayewacha sunna haisabii kwamba ni mnafiki. Fadalla ala annahum takhallafu an wajib, hii inafahamisha kwamba wao wamewacha jambo la wajib, sio sunna. Ha? Sio sunna kuwacha sala ya jamaa misikitini, sio sunna sala ya jamaa. Ingekuwa sunna, mtume asingewasifu wale kwamba ni wanafi, ni kwamba wanaacha wajib sala ya jamaa, kwamba ni wajib. Wanahiyatu thania, upande wa pili, annahu sallallahu alaihi wasallam hamma biuqubatihim ani takhallufi anha, ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kuadhibu kwa ajili ya kuacha jamaa. Waluqubatu innama takunu ala tarki wajib, na adhabu inakuwa kwa kuacha jambo la wajib, si kwa kuacha jambo la sunna. Adhabu inakuwa kwa kuacha jambo la wajib, si kwa kuacha jambo la sunna. Alafu yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, wa innama manahu sallallahu alayhi wa sallam min tanfidhi hadhihi al-uquba man fil buyuti min an-nisa wadh-dharari alladhina la tajibu alayhim al-jamaa. Kwa nini mtume hakuteketeza nyumba zao kwa moto? Anasema hakika ilimzuia mtume sallallahu alayhi wa sallam kutekeleza adhabu hii, walimzuia wale walioko kule nyumbani ambao ni wanawake na watoto ambao wao hawawajibiki kuswali jamaa. Kwa hiyo mtume aliwacha kuteketeza nyumba zile kwa sababu kuna wanawake kule, kuna watoto, lakini vinginevyo ilikuwa azitie moto nyumba za wale wanaume ambao hawaswali swala za jamaa. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. katika صحيح مسلم ni kwamba mtu mmoja kipofu alisema ya رسول الله mimi sina kiongozi ambaye atanikokota kwenda msikitini, sina kiongozi atakayenipeleka msikitini na mimi ni kipofu. Fasaalahu, mtume akamuuliza, fasaalahu an yurakhisa lahu an yusallia fi baitihi, ukipofu alimuomba mtume amruhusu asali nyumbani kwake kwa sababu hana mtu ambaye atampeleka msikitini. Farakhasa lahu, mtume akamruhusu. Falamma walla, alipozunguka yule kipofu, daahu, mtume akamuita tena. Fakala, akamuuliza hal tasma'u nidaa, je unasikia adhana hapo nyumbani kwako na msikitini unasikia adhana? Qala na'am, yule kipofu akasema ndiyo. Qala fa ajib, mtume akamwambia ijibu adhana hiyo, yani nenda msikitini. Kama hapo nyumbani kwako na msikitini unasikia adhana, lazima uijibu adhana hiyo kwa kwenda msikitini, hata kama peke yako, hata kama hakuna kiongozi wa kukupeleka msikitini, ni wewe peke yako, nenda kasali msikitini jamaa pamoja na upofu wako ulionao. Yakulu Sheikh al-Fawzan, fa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil huduri ila al-masjid li salati al-jamaa wa ijabati an-nidaa ma'a ma yulaqihi min al-mashaqqa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha kipofu huyo kuhudhuria msikitini kwa ajili ya sala ya jamaa na kujibu adhana pamoja na uzito ambao unampata wakati wa kuelekea msikitini kipofu huyo. Fadalla dhalika ala wujubi salati aljamaa, kwa hiyo hilo linafahamisha wajibu wa sala ya jamaa. Ikiwa kipofu ameambiwa lazima asali sala ya jamaa msikitini, Je, wewe unayeona una macho mawili, una miguu, huna hoja ya kuswali nyumbani sala za faradhi? Huna hoja ya kuswali nyumbani sala ya faradhi maadamu unasikia adhana. Wakad kana wujubu salati jamaa mustaqirran inda almu'minin min sadri hadhihi al-umma, ilikuwa wajibu wa sala jamaa ndio uliothibiti kwa Waislamu tangu mwanzo wa ummati huu masahaba. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, asema ukituona sisi hakuna anayeacha sala jamaa isipokuwa mnafiki mwenye kujulikana unafiki wake. Katika wakati wa masahaba ilikuwa hakuna anayewacha jamaa katika masahaba isipokuwa wale wanafiki. Walakad kana rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fi safi, alikuwa mtu analetwa anabebwa baina ya watu wawili mpaka anasimamishwa katika safu, hata kama ni mtu mzima vipi, hata kama ni mgonjwa, anabebwa na watu wawili na kuletwa msikitini na kusali sala ya jamaa. Haula sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Fadalla dhalika ala istiqrari wujubiha inda sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hilo linafahamisha kuthubutu wajibu wa jamaa katika wakati wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walam ya'lamu dhalik illa min jihati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, wao hawakulijua hilo isipokuwa kutokana na upande wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiye aliyewafahamisha hukumu hiyo ya wajibu wa jamaa misikitini. Wa ma'lumun anna kulla amrin la yatakhallafu anhu illa munafiqun yakunu wajiban ala al-a'yan, na ni jambo linalojulikana kwamba kila jambo ambalo haliwachi isipokuwa ni mnafiki linakuwa ni wajibu wa kila mtu, linakuwa ni wajibu wa kila mtu. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. أمبكي الإمام أحمد نمنجين مرفوعا الجفاء كل الجفاء أقومنا كلا أقوم أبايانا كلا أبايا na ukafiri na unafiki ni mwenye kusikia muadhini wa Allah analingania sala, analingania kwenye kufaulu, halafu mtu hamjibu muadhini huyo, haendi msikitini. Mtu ashasikia adhana inaadhiniwa, mtu anafanya shughuli zake au anakwenda kwenye shughuli zake, au ndio mwanzo wajifunika jishuka alfajiri. وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار, يمثبت حديث katika hilo kwamba mkono wa Allah uko juu ya jamaa, kundi la waislamu. Waislamu wakiwa pamoja ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anapowasaidia. Faman shadha, mwenye kutoka katika jamaa, shadha fi nar, huyo anatoka na kuingia motoni. Anayetoka na kuacha jamaa, shadha fi nar, anaingia, anatoka na kuingia motoni. Wasuila ibn Abbas ar rajulin yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar wa la yahdhuru al-jamaa faqala huwa fi nar. Ibn Abbas radiyallahu anhuma aliuliziwa mtu mmoja ambaye anasimama usiku kufanya ibada, anafunga mchana sala za saumu za sunna, lakini wala yahdhuru aljamaa, hahudhuri sala za jamaa msikitini. Faqala Ibn Abbas, akasema huwa finnar, huyo yuko motoni. Mtu ambaye anasali sala za usiku, anasali sala za usiku, mchana afunga somo za sunna, lakini hahudhurii sala za jamaa msikitini. Ibn Abbas akasema huwa finnar, mtu huyo yuko motoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuacha sala za jamaa msikitini. Hili ni jambo watu wengi wanalidharau. Watu wengi wanadharau kuswali sala za jamaa msikitini. Mtu anasali nyumbani kwake kwa sababu ya uvivu tu wa kwenda msikitini, akidai kwamba nyumbani pia sala inasihi. Nyumbani pia sala inasihi. Naam, sala inasihi, lakini una madhambi. Una madhambi ya kuacha sala za jamaa, na kama alivyosema Ibn Abbas, mtu anakwenda kuadhibiwa siku ya kiyama kwa kuacha sala za jamaa. Sala za jamaa msikitini ni katika madhambi makubwa. Ni katika madhambi makubwa mwanamume kuacha sala za jamaa msikitini, anaswali nyumbani. Wanaoswali nyumbani sala za faradhi ni wanawake, ndugu zangu Waislamu, sio wanaume. Itokee kuna udhuru mkubwa, mgonjwa, huwezi kutembea, homa imekubana, hapo utaswali nyumbani sala ya faradhi. Lakini huna udhuru wowote, unaswali nyumbani mwanamume sala ya faradhi, hii haitakii Muislamu kufanya kosa hilo kubwa. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب والله أعلم.